بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد سورة الفيل وسورة دي لغو مقع عربي فيلك ومروديك ومقع ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل فالقاس بصعب مقع سورة دا وسورة مكية آيات كيدنوا خمس آيات سورة دا وحي كهذا ليس نعمة إلهي oo ku galadeysanayo quraysh oo ilaahay u kaleexiyay ashaabul fiil dadkii maroodiga watay oo ku soo duulay inay kacbada dumiyaan oo ay raadkeeda baabiiyaan ayagaa ilaahay baabiiyay oo wixii ay ku tala galeen baa lagu daba gadiyay ومكر ومكر الله والله خير الماكرين عمل كودين إلهي وبابئي وحنا العليي يعني شر مدي أقوح ميضعي وعقبسة الله لاغي قولنا ساراه أهيان وحبشئة مركز وحايا استيان الديانة دانا وحي ودوير قريشي وحي مركز استيان عبادة الأوثان أيو أنت سمساراه أهيان لكن هادنا دين في عن ما يستنى الدين وقدع تحريف يتبديل وعن وحباقي ما كفى الدين وأصل في عن اللهين أصل في أي وحكو زياديين وحنا كنا قسيين لكن أرنت أصبح هذا ديارين نبي محمد إنه صابح الله ديارين أي محايل سنة كاس عام الفيل لغمك عربي بأن النبي عليه الصلاة والسلام أولى شيء quraish markama kama diin fiicnayn nasaarada la halaagay laakiin ilaahay baytkiisa ayuu ilaaliyay oo sharaf iyo qiimo buu marta u yeelay maadaama nabi maxamed la rabay in la soo bixiyo qisada marka asxaabul fiil marka la khulaasadeedu waxay tahay nin la yiraahdo abraha الأشرم أو حبشئة أو هقامنا أيضا بغرطوية راس كالإسنا دي يمن يا حبشينا اسكوها يستي من كاس باوح السمية قري وكعبضة كم تالي كعبضة لطكا مارتي مكة وطالب بيتك إلهي مدلا مدى ايو حكالس سمعاء oo markaas uu xukumeeyay markii uu dhameeyay ayuu carabtii u sheegay oo yiri maartay meeshaas waa in la yimaada oo loo soo xajiyaa sida carabtuba Makkah ay ugu xajinayaan mamlakadiisii ogeysiiyay carabtii markaas xogaa waa ka xumaadeen arintaas quraayshina aad bay u carootay ilaa nin kamid ah uu soo qastay oo waxaan madaw soo galay oo uu ku xaaray ka bacdina ay ogaadeen dadkii shaqaalaha ahaay markay ogaadeen ay u sheegeen boqorkii Abraha markaas uu yiri waxa sidaan sameeyay quraysh qaar kamid ah ayaga u xareysan kacbadii oo gurigaan ugu shabahay wuxuu ku dhaartay markay inuu baytkaas aado oo soo baabiyo kharibo oo dhagax dhagax ama bulukeeti bulukeeti uu u jarjaro una dumiyo markuu ku soo tala galay oo ciidan badan soo wato maroodiyaal ay ka mid yihiin ayuu Taif iyo meelahaas ku soo bilaabay qolooyinkii marka Taif deganaa saqiif waa iska la heshiiyeen maadaama uu taag helin qolooyin yar yar carabana ayagana cagtu soo mariyay qaar ka midna wuxuu soo watay daliil iyo inay tusiyaan dhulka Xijaaz maadaama soo aqoon uusan u lahayn wuxuu yimid jihada Carafa ayuu ka yimid Muzdalif uu soo maray markuu joogo waadi Muhassir waa meel xuduuda Mina iyo Muzdalifa u dhaxaysa waadi Muhassir waa magacaas waa waadiga meesha ku daalay maroodiga oo u dhaqaaq waay dhanka Kacbada meeshaas markuu joogo ayuu wuxuu soo watay geeli carabtu lahaa oo kamid yahay Abdul Muttalib oo nabiga maartay awowgiisa 200 geelo kamida iyo geel kale soo dhacay waa loo sheegay marka Quraysh in ciidankaas meesha joogo Abdul Muttalib iyo rag kale u tagay wuxuu yiri maartay Abdul Muttalib markana qurxoon ayuu ahaay oo aad u haybad leh wuxuu yiri anuu waxaan u socdaa baytkan inaan dumiyo oo baabiyo anuu wuxuu baytkan Rabbi baa iska laho ilaasho doona laakiin anuu 200 geel ka rabaa wuxuu yiri waxaan ku maleeyay nin oday oo meeshaan ka baqmin ka ah laakiin hadda daawo saas tahay oo aadan Kacbada difaaci karin geel ay iska qaadan 200 u celiyay anuu geel aan maartay Rabbi u ahaa yiri Malik oo ku wareejiyay Kacbadii markay isiri xageeda u dhaqaaq wax dhaqaaq u waayay maroodigi waa istaagay xagga markuu yiraahdo ma aadin dhinacii laga yimid markuu tago xagga u dhaqaaqaya meesha uu istaagay muxasirka markuu waa daal waa xasiir quraanka ku soo marteen suuratu tabaarak meeshaas markaa lagu halaajiyay oo qisada ay ka sheekeynayso suuradda loo soo diray ciidan ilaahiya oo shimbiro dhagaxyo wata baa eber ka sameeyay ninka gaalka oo kibray bismillaahir rahmaanir rahiim alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiil alam yaj'al kaydahum fi tadliil alam tara soo ma arkiinay maxamedow iyo qof kasto kayfa sida fa'ala rabbuka rabbigaaga uu ku sameeyay bi ashaabil fiil maroodiga dadkii watay ashaabtiisi arintaas oo ma maqal alam tara kayfa fa'ala rabbuka rabbigaaga uu ku sameeyay soo ma aadan maqlin oo arkin bi ashaabil fiil siduu ku sameeyay alam yaj'al yusa kayyalin kaydahum dhagartii iyo shirqoolkii iyo makrigii ay la damceen Kacbada Ilaahay fi tadliil wax baadi aw lumay iyo khasaaro soo kama dhigin haa alam yaj'al kaydahum kayd wa shirqoolkii dhagartii iyo muamaradii ay rabeen Kacbada Ilaahay inuu ku dudumiyaa soo Ilaahay kama dhigin fi tadliil wax ebala oo baabay wa arsala alayhim alla soo kuma soo dirin dayran shimbiro ababila oo jamaacad shimbiro koox u socda baa lagu soo diray wa arsala alayhim alla soo kuma soo dirin dayran shimbiro ababila oo koox koox ah tarmiim ku ganaysa bi ijaratin dhagax min sijiilin oo maartay nar tarmiim shimbirahaas waxay ku tuurayaan bixijaaratin dhagax min sijiilin oo maartay dab kulul anaar ah fajacalahum alla wuxuu ka yeelay kaydkoodii iyo waxoodii oo dhan ka casfin bal oo kale macquulin la cunay bal la cunay maxaa ka haray waa eber iyo baab balka waa aragtay masagada iyo galleyda haddii la cuno maxaa ka halayo eber sida awal u taagnaayeen waxaa laga dhigay waa la halaagay fajacalahum alla wuxuu ka yeelay ka casfin macquul ka casfin waa bal macquulin la cunay sidaasaa Ilaahay ka dhigay hadiis ku yimid Nabiga Cali (saw) salaam oo Bukhari iyo Muslim nabigu maalintii fatax Makkah inuu yiri inna Allaha habasa an Makkah al-fil ilaahi Makkah wuxuu ka celiyay maroodigii dadku ku soo duulay wa sallada alayha rasuuluhu wal mu'miniin ilaahi wuxuu ku salliday maka inuu furto rasuulka ilaahay iyo muuminiinta la socotay wa innahu qad aadad hurmatuha al-yawma ka hurmatiha bil-amsi hurmadii makkah maanta waa soo laabatay sidii shalay ay u hurmada u lahayd oo nabi maxamed kaliya loo ogolaaday inuu ku dagaalamo cid kale oo loo fasaxay ma leh marka arrinkaas waa ilaahay subxaanahu wa ta'aala baytkiisa asagaa ka ilaashado ka xifdiyay wax alla wixii damcay inay ku duulaan oo ay baabi'iyaan markasna ilaahay saas u difaacaya baytkiisa laakiin nimankii kacbada maaratay ayagu sheeganayay oo dhahay anagu baytka ilaahay baan maaratay u nahay khaadimiin iyo dadkii maaratay ahlu baytka aan nahay ayagu ma aysan difaacin bal waxaa la leeyahay baytkaas ilaahay uu dejiyo aaminka ah ilaahay ha u caabudeen sida suuradda ka dambaysa liilaaf ay sheegays suuratu liilaaf ama suuratu quraysh na waa la yidhaahdaa suuraddaa marka waa suurad ka hadlaysa quraysh ilaahay nicmooyinka u galo sida tii horo kale oo uu ka celiyey dadkii ku soo duulay kacbada tanna sidoo kale waxaa la leeyahay dadkii kale oo deganaay carabtii jaziira alcarabiya deganeed dad waxay ahaayeen baabacsan oo nolosha ka dhacsan oo aan waxba haysan oo maalin kasta lagu duulo oo la dhaco oo ammaan aan haysan gaajana ku nool waa jasiirad meel deseertaha waxba ka baxay laakiin qoladan baytka degan ayagu marna waxay aadaan Shaam marna waxay aadaan Yaman laba rixlo ayay maarata sanadkii aadaan midna waxay ku aadaan safar Shaam midna Yaman ay ku aadaan dadkuna markii ay marayaan dhulkooda waa nabadgeliyaan waxa la leeyahay dadkii baytka Ilaahay oo ixtiraam iyo qiimo ayaa loo hayaa ilaahayna waa uu abaal sheegtay qur-aanka meelahan ku soo marnay awalam yarow annaa jacalnaa xaraman aaminan wayutakhadafu annaasu min xawlihim suuratu alcankabuudan ku soo marnay miyaysan arkayn inaan dejinay xaram aamina oo qofkii soo gala ammaan uu yahay oo man dakhalahu kaana aaminan dadkii kalena waa la dafayaa oo dhacayaa la boobayaa وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار مركوا الله أبار شاقنا يا waa suura makkiya aayadkeeduna waa arbac aayad mowduucaasna ku saabsan tahay nicmadaas ilaahay uu sameeyay oo amniga la siiyay iyo arsaaqada la siiyay ilaahay kaliya u caabuday wax kale ma daysan u caabuday inta kaliya ilaahay maaratay ugu shukriyeen bismillaahir rahmaanir rahiim li ilaafi quraysh quraysh ka caaday yeelashadeeda ilaafihim ka caaday yeelashadeeda rixlata shitaa'i xilliga qabowga ah shitaa waa xilliga qabowga xagaaga safarka ay u baxayaan wasayfi rixlata sayf iyo xilliga jiilaalka oo kulul rixlada ay aadayaan falyacbuduha u caabudeen rabba hada albayt gurigan kacbada rabbigii abuuray oo sameeyay alladii rabbigaas adcamahum ka quudiyey min juucin gaajo wa aamanahum amnina siiyey min khawfin cabsida dadka kala haysa labada arrimood kale ilaahay u caabuday ammaanka la siiyey oo dadka kale aysan haysan iyo dharagta la siiyey oo arzaaqad iyo maartay barwaaqada ay ku jiraan ilaahay u caabudeen li ilaafi quraish ilaafku waa ka caaday yeelasho waxa kale lagu fasiraa oo macnaha maadaama laga celiyay maroodigi oo dadkii si la halaagay li ilaafi quraish quraish isku imaatin koodi ijtimaacoodi baladkan ay amaan ku yihiin oo ku kulansan yihiin macnaasna waa jiraa laakiin ilaafku waa waxa qofku ka caaday yeesho barto naafku guriga jooga waxa la yiraahdaa ama ha noqdo ari ama maaratay lo ma'luufa lina wax dadkii oo bartay kama cararayo li ilaafi quraish quraish ka caaday yeelashadeeda ilaafihim ka caaday yeelashadooda ay barteen rixlata shitaa'i wa sayf xilliga maaratay sayfka ah oo kulaylka iyo shitaha labadaa safar aadintaanka ay aadayaan Yemen iyo Shaam labadaa safar falyacbuduha u caabudeen rabba hada albayt gurigan iyo kacbada rabbigeedii alladii rabbiga adcamahum ka quudiyay min juucin gaajo wa aamanahum amni geliyay min khawfin cabsida hayse dadka kale intaas ilaahay u caabudeen ilaah ku manadeystay amni iyo istiqraar iyo barwaaqo iyo nicmo rabbigaas marka ha caabudeen oo ha ajiibeen dacwada loo soo diray Nabi Maxamed loo soo diray suuratu al-maa'un wa suura makkiya wa ana tadaba ayadood ayaadkeedu suuradan waxay ka hadlaysaa suuradii makkiga waxyaalihii ka hadli jireen dadka in la soo celinayo oo la xisaabayo yowmuddin wax ilaahay jiraan oo meelo badan ku soo marnay waxay ka hadlaysaa agoonta in maaratay iyo masaakiinta in aan maaratay la dulmin aan wuxooda laga dulmin masaakiintana la isku booriyay in wax la siiyo waxay ka hadlaysaa dadka tukanaya ayagoo salaadooda halmaansan oo saawi uu ku jiro oo istusinaya salaada ay tujinayaan dadka maacuuntana dadka u diidaya alaabaha guriga maaratay la kala caariyeysto ahaad in la siiyo ka mancinay oo bukhala بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت بل كورا نبي محمد الذي قفك يكذب بيننايا بالدين أبا المرنت ضدك إلا سواء لنا يلا أبا المرنت أيوه. ثواب إيا عقاب الله بضبا إن وحونا سنة لقى أبا المرنت أيوه. وحونا لقى جاسين يوم الدين أما مالك يوم الدين ويعني ما ننتاس أبا المرنت إيا حسابته إجرته أرأيت بل كورا الذي قفك يكذب بيننايا بالدين أبا المرنت إيا صوب إيا جزها فذلك متك أسديدا أبا المرنت الذي ومتك يدعو اليتيم أغانك متك ظلمينايا أو حقي سك ظلمينايا أو قهرايا أو ما تتقانتقينايا دعيقا وحلنا لقفك سحوق له وخصوصا مرني نارتا إن الوطورة يددك مارتي سخصب آه وصاصت الله قبطة سلجوكي أما فرهر الله طوري فذلك متك أبا المرنت بينينا الذي ومتك يدعو اليتيم أغانك متك خصب وظلمنا وحقي سمارتي كديد يوم أن أقلين ولا يحض أن كبرنا إن دتك على طعام المسكين مسكين كإن لقوذيه sidaan ku soo marnay kala balla tukrimuna al-yatima wala tahaduna ala ta'am al-miskin wala yahuddu an kuburinay dadka ala ta'am al-miskin masakinta in la qudiyo ahsana dadki maarta kuma burinay in loo galo qofkaana maarta waa dulminaya oo khasaba wixii uga dhacay fawailun halad lil musallina dadka tukanaya aya halad usugnaaday alladina musallinta hum ayagu saahuna an salatihim salatooda ka mashquulsan ama illawsan ama salaada waqtigeedi loogu tala galay dib uga ridaya ama aan maartay ku tukanayn khushuuc iyo maartay wixii looga baahnaay saahi waa qof asaga dhanba halmaan ku jiro oo maqan fawailun lil musallin badi dadkii tukanayay ba waylun lilayha min aan tukanin isaga kuma wajira ba khadka dam oo ka maqan yahay daairadi laakin ki tukanayay oo wax ka khaldanaayeen ba wax leh fawailun lil musallin dadka tukanaya ba halaal usugnaaday ahadiisa waxa ku aragteen in la yiri waylun lil aqaabi min annaar dadka maartay cirbaha aan gaarsiinayn weesada ba la yiri wayl marka qofkii noocaasa wax ka khaldanaayeen oo aan dhammaystirin waajibaadkii oo meelo cadcad iyo wax soo baxeen cirbaha aad in looga taxadaro laana salaadii haddii ay nuqsaan gashay wasakhaadkeedii iyo tahaaradeedii hadhow salaad waxaa tukatay aan maaratay lahayn wixii maaratay laga rabay salaad fawailun halaag wuxuu usugnaada lilmusalliina dadka tukanaya alladiina musalliintaasoo hum ayagu can salaatihim salaadooda saahuuna ku sahwinaya saahuuna marka in salaadi ficilkeedii ay maaragtay saahwinayaan sida Ibn Cabbaas uu yidhi ama salaada waqtigii loogu talagalay bayse ku tukanayn oo waqtigii bay bilkulliya ka bixinayaan sida munaafiqiinta maaragtay uu nabigu ku sheegay marka salaada casar ay si casar liiqi ay tahay oo qaraaxdu baalka sii dhiganayso oo afar ragco gowgow ka siiyo qofkaas marka salaad ma tukan macno leh tilka salaatul munaafiq yajlisu yarqubu shamsa tufarisu salaadi sugaya qaraaxdi hataa ila kaanad bayna qarnay shaytaan shaydaanka labadiisa gees markay ku dhacayso qaama fanaqara arba'a tu istaagu afar gowgow ka siinaya laa yadkurullaha fiha ilaa qaliilan ilaahay ma xusayo ilaa wax yar moogiye axaadiis marka waxaa ku timi saxiixa arrinkaas oo salaada waqtigii loogu talagalay uu dib uga ridayaa oo uusan ku tukanayn waqtigii mashruuca ahaay oo fadiilada ay ku sugnayd marka kulli waa wada kulminayaa qaar wax ilayhin khushuucdii iyo tadabburkii macaanida salaada waxa uu akhrinayo buu ka maqan yahay oo ka mashquulsan yahay si kastaa la yidhaahdo salaada waxaa la rabaa inuu qofku markuu galayo uu qalbigiisa soo xaadiriyo khushuuco qad aflaxa almu'minuun alladiina fii salaatihim khaashicuun khushuuca la rabaa qofku marka salaada la galo inuu ganacsi galo maaha oo dukaankii iyo bakhaarkii iyo alaabtiisii uu beec ugu dhaqaaqo hadhow marka salaada laga baxayo uu dukaankii xiro intaasna uu ku jiray shaqo oo wax kala gadinayay wax kala xisaabinayay waxaa la rabaa inuu qalbigiisa soo jeediyo oo intaas yarta ah uu maaratay salaada uu u soo jeesto alladiina kuwaas musalliinta huma ayagu yuraa'uuna dadka istusinaya amalkoodii bay dadka tusinayaan oo hal lagu arko iyo lagaa sheego bay u tukanayaan qofkana hadii uu ismaqalsiyo dadka amalkiisa samaa Allahu bi ilaahi wa maqlayo u jeeda alladina kuwaasahum ayagu yuraauna dadka amalkoodi tusinayaan marka yaani riyaha ama istususka iyo sumcadu amalka waxbay u dhibayaan oo lama ogolo qofku inuu amalkiisa ilaahay dartiisa inuu sameeyo baa laga rabaa inuu soo galo istusus iyo laga sheego sadaqo markuu bixinayo ama uu cibaadeysanayo noocii doonta cibaadaha noqoto marna waa in soo galin riya wayamnauna hadana manciinaya almaacuuna wixii dadku kala qaadanayo maacuun dadku wixii yiraahdaan alaabta guriga taalla ama waxa lagu la isticmaalo wadaanta iyo dalowga iyo faaska iyo mudida iyo digsiga iyo saxanka iyo qaafiriga iyo waxaasoo dhan waa maacuun wixii guriga lagu dhaqmayo dadka in la siiyo dariska maadaama maaratay waxaan wax la ergacay noqon karaan ama maaratay la soo celinayo waa inuu qofku u siiyo isticmaalo oo soo celiyo intaas waa inuu san diidin wayamnacuuna hadana manacinaya almaacuuna wixii dadku isticmaalayaan maacuuntii alaa guriga cibaadadii rabbina marka ma aysan hagaajin makhluuqiina wixii ay ku intifaacayeen ma aysan ergeyn oo ma caariyeyn waxay u kaalmaysan lahaayeen shaygan maaratay inuu wax ku samaysto oo uu soo celiyo cayntii سورة الكوثر وسورة مدنية قرر مكي كشاقان سورة أمام تدوح أي كهر ليسا نبي عليه الصلاة والسلام وح فربضنا خير للسيي ولصوف يعديك ربك فترضى وحامك سورة أي شيء يسا نبي عليه الصلاة والسلام خيرات فربضنا للسيي وأي كم التعاي wabi ama hawd dar umadiisu ay ka cabayso oo ahadiis fara badan ay ku timid tilmaanta uu leeyahay hawdkaas waliba ahadiisaas waa ahadiis aad u tiro badan oo mutawaatir oo tiradii ka badatay mid walba si ay ku tilmaamayaan nabiga kaleey salaam waxa ahadiisa saxiixa ku yimid asagoo masaajidka jooga xoogaa buu lulmooday ama gamaayooday markaasuu madaxiisa soo qaaday asagoo ilka cadaynaya markaas saxaabada ku yiraahdeen maxaa kaa qosliyey rasuulka allow wuxuu yidhi unzilat calaya aanifan suura goor dhaweed waxaa lagu soo dejiyey suurad markaasuu akhriyey suuraddan bismi illahi raxmaan raxiim ina acdaynaaka alkawthar fasalli lirabbika wanxar ina shaani'aka huwa alabtar wuxuu yidhaa tadruuna mal kawthar ma garanaysaan kawtharku waxa uu yahay waxay yidhaahdeen qulna allahu wa rasuuluhu aclam ilaahay rasuulkiisaa garanaya wuxuu yidhi fa innahu nahrun wacadanihi rabbi caza wajalla waa webi ilaahay uu ii ballan qaaday ii yaboohay calayhi khayrun kahiir khayr fara badan baa dushiisa ah huwa xawdun waa dar ترد عليه أمتي يوم القيامة قيامتنا أي أمتي سواء رئيسه آنية عدد النجوم ويرشى لقعب يترد حدقها إلى مديهين فيخترج العبد منهم أدوان كمد ذاتك سواء آذي بل إلينا يا لقوصنا يا فأقول ربي إنه من أمتي ربي منك أمتي كمدي فيقول إنك لا تدري ما أحدث بعدك ما أقول أنه وحق لا شعر ليمد وأرده وبي غفكاس حوت كالنبي عليه الصلاة والسلام وحال قط المامي إن وآد أبالعريه ومال بالله صعوك إنه لاقيه weelasha ama waxa loo isticmaalayo oo dadka cabayaana tirada aad u farabadan tahay biisa inay ka cadiyeen caanaha kala macaan yihiin malabka oo nabiga xadiis saxna u sheegay hawdka ilaahay baan weydiisanayna inuu nasiyo بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنه إلهي وحيد أعطيناك وحان كسيناني محمد الكوثر كوثر بان كسيناني كوثر هو خير فربدا وأي كم تهي نبي النمدى أي كم تهي وبيغان أمحوت كان أي كم تهي شفاعة وين أو شفاعة العظمى مقام المحمود وخير فربدا مرك saas ugu daaya fiican si khair kaas faraha badan ay soo galaan wax badan ee hal shay kaliya hadii lagu fasiro kuu kala ma soo galaya inna anagu aqdaynaaka waxan ku siinay nabi muhammad al-kawthar waxan ku siinay khair aad u fara badan in abbas sidaas ku fasiray in uu yahay kawthar ku khair aad u fara badan ما دام خير كسرها بدن الله وكسيي او دنيا اخره بقى او كم دي هي حوت كان صوت الماني فصل لربك ربك اغا اتكو صلاه اما واجب هنقوت صلاه داس اما سنه هنقوت وانحر ربنا وحقل او مركاد وح غورا عيسيد الهي ما عيسنا كو غورا اسغرا وحقل waa ilaadaw gowrucu dadku waxa waystaan wax kale waa ilaada wuxuu ilaahay leeyahay nabiga waxa tiraada qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin suratu an'am ku samarnay aakhirkeeda salaadayda iyo nusuga wa amalki gowraca iyo noloshayda dhimashadayda ilaahay baa iska leh wax aan la wadaajinayna ma leh qofku markuu wax u gowracayo waxa la rabaa ilaahay inuu wax u gowraco ee uusan wax kale uusan qalbigiisa soo gelin fasalli li rabbika rabbigaaga u tuko maadaama khayr fara badan adduunyada aakhira uu ku siiyay salaada marka aad tukanaysid marka ilaahay u khaalis yaal oo asaga cibaadada waxba la wadaajin wanxar ilaahay magciisana wax ku gowrac asaga dartiisana wax u gowrac maadaama gowracu uu yahay cibaada rabbi uu dadka amray nimanka mushrikiinta waxay ahaayeen ilaahay qeybkiisana waa caabudi jireen oo waxay wax u gowraci jireen magaca ilaahay waxaan ahayna waxbay ku gowraci jireen laakiin nabigu waxa la amray ilaahayna inuu caabudo cibaadadaasna ay ka mid tahay gowraca walaa taakuluu mimaa lam yudkar ismullaahi calayhi wa innahu lafiskun waa faasiqnimo marka wax kale haddii wax loo gowraco waxaasna waxay noqonayaan wax xaaraan ah oo aan la cuni karin magaca ilaahay waxa lagu gowracin dadka marka waxaa la rabaa waxa ay gowracayaan inay noqdaan wax ilaahay magiciisa lagu gowracay asagana loo gowracay ee wax kale aan loo niyeysan inna shaani'aka huwa al-abtar waxay faafiyeen nabiga kaleey salaatu wa salaam maadaama wiilashii asagoo nool ay dhinteen waliba yaryaraan ay ku dhinteen oo aysan hana qaadin oo qaan gaarin yaryaraan ku wada dhinteen gabdhaha nabiga maaratay la guursado dad waaweyn noqday laakiin raggii nabiga u dhalay waa ka hormareen waana imtixaan la imtixaanayay waxay yidhaahdeen marka ninkan iska daaya waa dabar go'ay magac iyo wax ka haraya ma leh wiilashii bedeli lahaay oo magiciisa raajilahay waa tageen waa daba go'an yahay laacnatullaahi calayhim ilaahay marka uu jawaabay oo waxa la leeyahay ilaahay maartay u tuko asaga maartay caabud ibaadada u gaar yeel waxan asnaantooda iyo kabax oo ilaahay markaa uga shukri waxaan uu ku siiyo khayraadka iyo karaamada faraha badan inna shaanaka midka ku xareysan kuwa asaga ayaa al abtaru daba go'an asaga wax magac ka haray laakiin nabiyullaahi maxamed ila qiyaami saaca magaciisa la xusay markii la adaamay markii maartay la aqimay markii salaadi lagu jiro markii magaciisa la soo qaado diinkiisi iyo magaciisi iyo taariikhdiisi waa baaqi dadka kale waa hara boqorada iyo waxa wax xukumo dhan waxa u dambaysa maalintaas u dhinto midka ka dambeeya lacnaday oo dhahay madaxweynihii hore iyo boqorkii hore shaydaan buu ahaay waa taariikhda aan u jeedno midba midka ka horeeya waa lacnaday ma rabo ama waa daldalaya waa dilay hadduu qabto laakiin nabiyullaahi maxamed maalintii uu dhintay ilaa hadda magaciisa waa waaray caruur maxay tarayaan maxay maaragta keeni karaan waxba rasuul ilaahay doorta u ahaay ina shaani'aka waa midka kuu caraysan shanaa'anu qawmin waa soo martay suuratulmaa'iida shaani'aka waa ina mubqidaka yaa muxammed midka kuu caraysan oo ku neceb oo cadaawada iyo colka kuu ah huwa asaga ayaa al abtaru daba go'an waxaa la timido hanuun iyo xaq iyo mucjizaad buu col la yahay asagaa marka daba go'anoo aan magaciisa la xusayn oo aan la sheegayn qofka doona kusoo degto mid kasta nebiga u caraysnaay gaaloo dhan waa u caraysnaayeen dhammaantood ayaga marka waxba kama harin sharci baa ka haray nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaa maaragtay maxsharka iyo macaadka laga gaaro mustamir uu yahay suuratul kaafiruun waa suura makiya aayaadkeeduna waa 6 aayaad suuraddan fadaaisheeda waxaa ka mid ah oo xadiis saxiixa ku timid in nabiga calayhi salaatu wasalaam meelo badan uu ku akhri jiray ayada iyo suuratul ikhlaas ama qul huwalla waxaa ka mid a ragcatay tawaaf markii dawaafka la dhammeeyo 7 mar maqaamu ibraahim gadaalkiisana lagu tukanayo wattakhidu min maqaami ibraahima musallan 2 ragcadood mid ka mida waxaa lagu tukadaa qul yaa ayuhal kaafiruun waxaa xadiisa saxiixa ku timid 2 ragcadood oo salaada subax sunnadeeda in ayadana mid ka mida lagu tukanayo 2 ragcadood suuratu qul yaa ayuhal kaafiruun iyo suuratu ikhlaas labadaba waa socdaan waxaa ka mid a meelo kale oo munaasabaad yacni maaragtay ku yimid in lagu tukado suuraddan suuratu alkaafiruun ama qul yaa ayuhal kaafiruun suuraddan waxay ka hadlaysaa marka waa suura ka hadlaysa baraa'a inuu nebigu ka qaatay gaalada oo wax ayagu caabudayaan iyo habka ay wax u caabudayaan inuusan u caabudayn ilaahay subxaanahu wa tacaala uu caabudaya keligiis sidii la amray oo mashruucaadna u caabudayo sifadooda iyo habkooda uusan wax u caabudayn waa suura marka baraa'a oo la kala qaato la kala tegay بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم قل وحترنا محمد يا أيها الكافرون هو أن قال الله كافر أمرك وسوكله أما مشرك هنغضه أو أن كتابي أهين أما كتابي هنغضه الكافرون وضد حق الديني او اله اني الرميان رسوش اسا الرميان وحيق اله رسوش اسا الدجيئ الرميان بعثق اي قيامة iyo malaa'igta la rumeeyay waxaas oo dhan diideen kaafir naxmad ilaahay uu diiday oo asturay qul waxa tiraahdaa yaa ayyuhal kaafiruun kuwan gaalada ah la a'budu ma aabudaya anugu ma ta'buduuna waxa aad caabudaysaan alaabtan iyo asnaamtan iyo waxaan idinku aasamaysateen oo aad qorateen ma caabudayaan ee ilaahay baan caabuday ayaguna alaab bay caabudayaan qaarkood hadday rabaan dhagax iyo timir iyo wax shucays ah bay caabuday qul waxaad tirayaa ayyuhal kaafiruun gaaloy la a'budu aniga nabi maxamed ma caabudayo ma ta'buduna waxa adigu caabudaysaan oo asnaam iyo maartay andaad wala antum adikuna ma tihiin caabuduna kuwa caabudaya ma a'budu ilaaha an caabudaya aniga ilaaha kaliya an caabudaya oo maartay cibaadada u gaar yeelaya adigu laakiin waa diideen ina wax ku dartaan moogi wala antum matihiin aabiduna kuwa caabudaya ma aabudu waxa anigu aan caabudayo wala ana aniguna ma ihi aabidun mid caabudaya ma cabadtum habka aad wax u caabudaysaan sida wax u caabudaysaan oo shaydaanka iyo naftiinu ay ila amartay anigu habkaas ma caabudaya sharci ilaahay uu ii soo dejiyey iyo hab la yidhi sidaa u raac sidaasaan wax u caabuday walaa ana anigu ma ihi caabudun mid caabudaya maa cabadtum sida aad wax u caabudaysaan walaa antum adikuna ma tihiin caabiduuna kuwa caabudaya maa acbudu habka an wax u caabudayo yacni waa kala duwan tahay aniga cibaadada ilaahay caabudayo iyo adinka cibaadada aad wax u caabudaysaan waa kala duwan yihiin oo anigu ilaahay baan amarkiisa ku dayanayaa sharcigiisa sida uu ii amray iyo habka uu rabo baan u caabudayaa laakiin adigu shaydaan ma ka amar qaadatiin iyo maarata naftiina iyo tabicuuna ila dhanna wamaa tahwa alanfusu walaqad jaa'a min rabbihim alhuda marka qofka caabidka laabud min macbuud qofkan wax caabudaya waa in wax caabuda waxaas marka ama sax ha noqdeen ama khalad ha noqdeen qofka bini'aadamka waa in wax caabuda waa wax maaratay jira oo la inkiri karin lakum waxaa leedihiin adinku diinukum diinkiina gaalnimadaabaa leedihiin weliya anigana diini diinkayga islaamkaan leeyahay marka waa la kala bari noqday وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعمل هذا يكون بيني أنا محمد وحتى أن عمل كي كان لا يهي أو إلهي مارتي يا أمري هذا يكون عمل كينا بريبا مركا أنو كاهي وحد عبد إيسان سيدا أنو عمل فلا إيسان هذا يكون بريبا كتين سيدا أنو عمل فلا إيسان لكم وحالاتهين دينكم أذنك طغن كيني إيا مارتي وحاسميني سين ولي عنيرا ديني أنا الدين كي يلا يهي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم قرآن كنور من هذا كتمي لنا أعمالنا ولكم أعمالكم أذنكم عمل كينا ليهين أنا هنا عمل كيغا مصري وصورة مكية قرن عليهم مدنية وإن كسر النبي عليه الصلاة والسلام صوردنا إليهم حسود دكتي حلق حجك وجوغ النبي عليه الصلاة والسلام مكة اللي حجنا عاد قبرك هذه اللي هذا طبعا كي سنة مدينة حسود دكتي مدني اللي هذا طبعا هي سدح لي سنة مكانة وحليل هذا aad markii madani markii ku sheegayaan waa suuradii ugu dambeeyay ee quraanka soo dega suurada markaa waxa ka hadlaysa markii maka la furto oo nasriga ilaahay uu yimaado oo dadku diinka ilaahay soo galaan nabigu inuu cibaadada aad u badiyo rabbi uu u tasbiixsado dambidaaf weydiisto sidaasay ka hadlaysa wuxuu Bukhari wariyay in Umar ibn Khattab radiyallahu anhu Abdullah ibn Abbas uu soo ku soo dari jiray odayaashii Badr ka qayb galay dagaalka markaasay xogaa arintaas diideen oo ay maaratay naftooda yiraahdeen maxaa wiilka yarka ah nolagu soo daray ibn Abbas anaguba xaruur la mid ah leenahay markaas Umar ku yiri ninkan waxa ogtihiin maasha u qiyim waa taqaaniin oo nabi Muxammad kaleey salaatu salaam baa u duceeyay oo in Ilaahay maartay quraanka fahamsiiyo loogu duceeyay asawar ramak inuu muujiyo Umar Abdullah ibn Abbas aqoonta iyo waxa uu hayo ayuu maalin u yeeray odayaashii iyo asagaba odayaashii markuu ku soo daray ayuu wuxuu ku yiri suuradan maxaa aragtaa suuratu nasr idaa jaa nasrullahi wal fathu ayay markaa waxay ku jawaabeen waxaan la amray inaan ilaahay ku mahadino oo dambidaaf weydiisano markii aan nasri iyo fathu makkah ay dhacdo qarno iska aamuseen Ibn Abbas ilaaduna sidoo kale miya tahay Ibn Abbas adu maxaa leedahay wuxuu yiri may ana sidaas ma arko maxaa leedahay wuxuu yiri huwa ajalu rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam a'lamahu lahu wa ilaahi wuxuu ogeysiyay ajasha nabi wuxuu yahay dhamaystirmaan oo diinkii uu taam noqday naqsiba ku socda nabiga ajashiisay suuradan tilmaamaysa Umar wuxuu dhana sidaas kala markaya marka waa kaasa wiil ninkan fahamkiisa saas u gaarsiiyay bismillaahir rahmaanir rahiim ila jaa marku yimaado nasrullah ilaahi gargaarkiisa oo u gargaaray rasuulkiisa wal fathu iyo fathu makkah markay timaado oo la furto waraayta naasa dadka aad aragtid yadkhuluna ayagoo soo galaya fi diinillaahi diinka alle afwaajan ayagoo koox koox ah waagu hore qof iyo laba iyo saddex iyo waxba islaami jiray laakiin waayadii dambe qabaa'il baa soo islaamay hal mar qabil fulaan qabil fulaan qabil fulaan markii maka la furtay oo ay arkeen qurayshiin jasiiradda dadka jooga carabta inay islaameen in badan oo ka mid ah ayaguna way siibeen arabtii kala ayaga marka wax bidaysay quraysh waxaan quraysh baday siitaa anaga maxaa noo yaala wufud baa marka nabiga u iimaaneysay oo qabaa'il ka kooban carabta oo dhaysana waa islaamay kabaadina wuxuu gudbaba dadkii kala oo ahaay ajamtii kala furus iyo ruum baa maartay loo diray waraaqo inay maartay islaamaan idaa jaa markuu yimaado nasrullah ilaahay gargaarkiisa oo nabiisa u gargaarayo oo gaalada uga hiilinayo wal fathu iyo fathu makkah markay timaado waraayta naasa dadkana aad aragtid yadkhuluna ayagoo soo galaya fi diinillaah alla diinkiisa afwaajan horin horin iyo koox koox calaamadaas markaa aragtid fasabbih tasbiixso bihamdi rabbika rabbi adoo ku mahadinaya wastaghfirhu allana dambidaaf weydiiso innahu alla kaana wuxuu ahaaday horena uu ahaay haddana yahay ahaana doonaa tawaaban mid tawbada dadka huwa alladii yaqbalu tawbata an cibaadihi markaas ilaahay waa tawaab nabiga calaihi salaam markaa suurada markay soo degtay wuxuu aad ugu dadaali jiray in uu maartay suuradan tadbiiqiyo oo uu ku amal falo rukuucda iyo sujuuda ayuu maartay ku akhri jiray subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli marka waa intii fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban oo ahadiis qaar kood waxa ku jirta in xataa ay ku jirtay tawbada sujuuda iyo rukuucda marka dhigu markii dambe uu dhigi jiray subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfir li yata'awwal alquran quraanku nabigu ku amal falay oo ta'wiilsanayay oo waxa quraanka lagu faray buu tadbiiqinayay wallahu a'lam.